وليعلمن الله الذين آمنوا، اور البتہ اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، وليعلمن المنافقین، اور البتہ ضرور جاننا ہے کہ منافق کون ہے، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا نا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے نہیں دے گا جس میں تم اس وقت ہو کہ سچے اور منافق سب ملے جلے رہیں، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ نمایاں کر کے رہے گا، اور یہ کس طرح ہوگا، کیسے نمایاں کرے گا، الگ کرے گا، خوشی اور غم دے کر، کیونکہ فرمانا ہے کہ اگر تکلیف آئے تو رویہ کچھ اور ہوتا ہے، خوشی ملے تو کچھ اور ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے، دونوں ہی چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اگر کوئی سچا مومن ہے تو وہ غم اور خوشی دونوں اوقات میں اطاعت پہ قائم رہے گا، اور جو منافق ہے اور نفس کا مطیع ہے تو وہ صرف اچھے وقتوں کا ساتھی ہوگا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے مومن اور منافق کی تمیز کرے گا، جیسے سورۃ محمد میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ترجمہ ہے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی، پھر ان پر جو ان سے زیادہ ملتے جلتے ہوں، پھر ان پر جو ان سے ملتے جلتے ہوں، یعنی انبیاء پر، پھر ان سے کم ایمان والوں، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، اور شریعت کی پیروی میں، دین کے راستے میں آزمائش کا آنا سنت انبیاء کی پیروی ہے، اس لیے مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں، کبھی ان کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو دعوت نہیں دینی چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو بھاگنا نہیں چاہیے، صرف ثابت قدم رہنا چاہیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں کافر ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، لیکن مصیبتوں میں پڑ گئے ہو تم، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم جیسے بن جاؤ، ہماری پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، ہم اٹھا لیں گے، غلط سلط کام کرو اور ہمارے کھاتے میں ڈال دو. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو اس طرح حق کے راستے سے پھسلایا جائے کہ تمہیں جو اس راستے میں اتنی مصیبت آ رہی ہے، اگر تم ہمارا ساتھ دو، یعنی کچھ سودے بازی کر لو، کچھ کمی بیشی کر لو، تو ہم تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اور تمہارے لیے پھر آسانی ہو جائے گی. تو بعض وقت انسان سوچتا ہے، ہاں فلاں شخص کتنا خیر خواہ، ویسے خود تو دین کے رستے پر نہیں، لیکن میرا بڑا ہمدرد ہے اور مجھے اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہے جس میں میں دین کی وجہ سے پڑ چکی ہوں. ایمان والوں کے لیے طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے پہ آؤ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے کہ جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا راستہ ہے، وہی سچا طریقہ ہے، وہی اصل راستہ ہے، ہمارا دین درست ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ نجم کے آخر میں بھی آتا ہے، اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، کہ ایک شخص کو اس کے کافر دوستوں نے یہ کہہ کے دھوکا دیا کہ تم ہمیں کچھ مال یہاں دے دو تو ہم قیامت کے دن تمہارے عذاب کو اپنے ذمہ لے کر تمہیں بچا لیں گے. تو اس نے کچھ دینا بھی شروع کیا لیکن پھر رک گیا. کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منہ موڑ گیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر روک لیا؟ تو بات یہ کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں. انہم لکاذبون، یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں. یعنی آزمائش کی ایک شکل اخلاقی دباؤ بھی ہے، جس کو کبھی ہم پیئر پریشر کہتے ہیں، کبھی ہم بیرونی دباؤ کہتے ہیں، کبھی عالمی دباؤ کہتے ہیں، کبھی کسی طرح کی بات کہتے ہیں. خیر اور بد کو تم کیا جانو، ہم سے پوچھو، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں سچائی کیا. یہ جو باتیں، یہ سب مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، یہ ان کے مفادات ہیں جو تم کو دن رات سناتے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، زمانہ ساز ہیں، تجربہ کار ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ فائدہ کس میں اور نقصان کس میں ہے. ہماری مانو، دنیا میں بھی بھلے میں رہو گے اور کل بھی تمہارے کام آئیں گے. فرمائے نہیں، کوئی تمہاری خطائیں نہیں اٹھائے گا. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. اب دیکھیں کہ ایسی لاجک انسان کے سامنے عموماً کون پیش کرتا ہے؟ بزرگ حضرات، خاندان کے یا معاشرے کے سمجھدار لوگ، بظاہر سمجھدار لوگ، بعض اوقات والدین، بعض اوقات استاد، پیر، لیڈر، جو کچھ انفلوئنس رکھتے ہیں آپ پر، کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو، ہمیں فالو کرو. اتبعوا سبیلنا، واضح طور پر کس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، کس بات کی دعوت دی جا رہی ہے؟ دین کا راستہ چھوڑو، ان کو نہ فالو کرو، ہمیں فالو کرو. چاہے وہ زبان سے کہتے ہیں، چاہے وہ رویے سے آپ کو اپنے پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن دین کا معاملہ تو بڑا ہی اہم ہے. کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، یا اللہ، وہ چونکہ فلاں نے مجھے کہا تھا میرے پیچھے چلو، اور اس نے مجھ سے کچھ جھوٹے وعدے بھی کر لیے تھے، تو اس لیے میں اس کے پیچھے چل پڑا، اور اب دیکھو وہ بالکل ہی مکر گیا ہے، اب میرا تو کوئی قصور نہیں. نہیں، ما ہم بحاملین من خطاياهم، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی خطائیں اپنے سر نہیں لے گا. اور ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم لکاذبون، وہ بالکل جھوٹے اپنی اس بات میں. اچھا، وہ جھوٹ کب کھلے گا؟ مثلاً قیامت کے دن گمراہ لوگ جب جہنم میں جانے لگیں گے، اور ان کے گمراہ پیروکار بھی جانے لگیں گے، تو کوئی یہ کہے گا اس وقت کھڑا ہو کے کہ اپنی غلطیاں مجھے دے دو، کیونکہ میرے بہکانے سے تم اس رستے پہ آئے تھے، تو چلو جاؤ، تم تو نکلو، میں تمہاری جگہ بھگتتا ہوں. کوئی نہیں کہے گا، میں جھوٹے ہیں، کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کرے گا. اور یہ انداز جو ہے زبان کا، پتہ نہیں آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں یا نہیں. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، سجیسٹو انداز ہے، سجیسٹو سٹائل ہے. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہمیں تمہاری خطائیں اٹھا لینی چاہیے. قرآن پاک میں لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص اس کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی، تو وہ اس سے اٹھا ہی نہیں سکے گا، ہاں قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو، دوست بھی کام نہیں آئیں گے. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. يبصرونهم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. اس وقت انسان کیا چاہے گا؟ میری جگہ کوئی اور جہنم میں جائے، مجھے بچا لیا جائے. وہ دنیا کی باتیں اور دعوے وہ سب جھوٹ ہو چکے ہوں گے. یعنی یہ بات ایک مسلمہ جھوٹ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمانا انہم لکاذبون. یہ کیوں فرمایا اس آیت کے آخر میں؟ کہ یہ کہنا ہی ایک سفید جھوٹ ہے کہ میں تمہاری غلطیوں کا بوجھ اٹھا لوں گا اپنے اوپر. دنیا میں بھی اگر کسی عدالت سے چور کو سزا ہونے لگے، تو کوئی آ کے کہتا ہے اس چور کو چھوڑو، اصل چور تو میں ہوں، جس نے اس کو بہکایا ہے، میرا ہاتھ کاٹو، اسے جانے دو، کیونکہ میں نے کہا تھا تم چوری کر کے آؤ. یہ کسی قاتل کو دنیا میں بھی پھانسی ہونے لگے، تو کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے اس کو ورغلایا تھا، میں نے اس کو پیسے دیے تھے قتل کرنے کے، اس کی جگہ میں قتل ہوتا ہوں، اس کو چھوڑ دو. کبھی ایسا ہوا؟ دنیا میں بھی نہیں ہوتا، آخرت میں کیسے ہوگا؟ نیکی کے رستے میں ایسے جد و جہد کوئی نہیں کرتا، لیکن نیکی سے دور کرنے کے لیے آپ دیکھیں آخری حد تک جا کے کوشش کر رہے ہیں. ہم تمہارے کام آ جائیں گے، تم مانو تو صحیح ہماری بات ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، دنیا میں ہمیں بتا رہے بالکل جھوٹے ہیں، بالکل ان کے داؤ میں نہیں آنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا. حقیقت کیا ہے؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، خطائیں تو اٹھائیں گے لیکن اپنی اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ. اٹھائیں گے صحیح لیکن دوسروں کے بوجھ میں کمی نہ ہوگی، فالوئرز کے بوجھ میں کمی نہیں ہوگی. فالوئرز کا گناہ بھی لیڈرز کو ملے گا لیکن فالوئرز کو بھی ساتھ بھگتنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے. کوئی بزنس اتنا فائدہ مند نہیں ہے، کوئی تجارت اتنی نفع مند نہیں ہے، کسی کام کا ایسا پروفٹ نہیں ہے جتنا اور جیسا اس کام کا ہے کہ آپ خود بھی اچھا کام کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ لگا لیں. قیامت تک جتنے لوگ اس چین میں آئیں گے کہ جس کو آپ نے بلایا اس کو دیکھ کے کوئی اور، اس طرف آ گیا اس کو دیکھ کے کوئی اور، تو کیا ہوگا؟ ان سب کی نیکیوں کا اجر انہیں بھی ملے گا اور پہلے شخص کو بھی ملے گا، پہلے بلانے والے کو بھی ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر اسی لیے بہت زیادہ ہے نا کہ ساری امت کا اجر امت کو تو ملے گا ہی اپنے کیے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا کیونکہ آپ کو دیکھ کر باقی لوگ ایمان لائے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں خیر پھیلی بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جو گمراہی کا داعی ہوگا، یعنی گمراہی کی طرف بلائے گا، برے کاموں کی طرف، اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا رستہ اختیار کرنے والے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو. یعنی جہاں نیکی کی طرف بلانے کا اجر اتنا زیادہ ہے وہاں برائی کی طرف بلانے کی سزا بھی پھر ملٹی پلائی ہو جائے گی. اسی پہ فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو ضرور اٹھائیں گے، اس کے ساتھ وہ أَثْقَالًا کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، مَعَ أَثْقَالِهِمْ اپنے بوجھوں کے ساتھ. اور یہ وہی بات ہے جو آپ پیچھے سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں، حابیل اور قابیل کے معاملے میں، کہ قابیل کو نہ صرف یہ کہ حابیل کے قتل کرنے کا گناہ ملے گا بلکہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ ان کے قاتلوں کے علاوہ قابیل کو بھی ایک گناہ جائے گا. ان کی سزا وہ خود بھی بھگتیں گے اور اتنی ہی سزا قابیل کے حصے میں بھی جائے گی کیونکہ اس نے سب سے پہلے انسانی خون کی حرمت پامال کی تھی اور غلط کام کیا تھا. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور البتہ ضرور ان سے پوچھا جائے گا، وہ ضرور سوال کیے جائیں گے. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. کس چیز کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ کہ وہ گھڑا کرتے تھے، ان کی افتراء پردازیوں کی باز پرس قیامت کے دن ضرور کی جائے گی. افتراء کا معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، اور یہاں مراد کیا ہے کہ کوئی بات انسان اپنی طرف سے کرے اور اسے اللہ تعالی سے منسوب کر دے، یا دین میں کوئی بھی خود ساختہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے جس کو بدعت کہتے ہیں، دین کی کوئی بھی غلط تعبیر، کوئی بھی غلط انٹرپریٹیشن کسی بھی آیت کی یا حدیث کی یا دین کی، کوئی بھی خود ساختہ من گھڑت ایسی انٹرپریٹیشن کہ جو دین کے مزاج اور روح کے خلاف ہو، وہ سب افترا پردازی میں آتا ہے، جھوٹ گھڑنے میں آتا ہے. اصل میں انسان بہت سی باتیں اس لیے کہہ جاتا ہے، کر جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے بولنے کی قوت دے رکھی ہے، تو بولنا چاہتا ہے بول رہا ہے، لیکن اگر انسان کو اپنے بولنے کا انجام نظر آ جائے، اگر اس کو اپنے الفاظ اور اپنے حروف کسی مادی شکل میں نظر آ جائے اور اس سے جو جہنم کے شعلے بھڑکنے والے ہیں وہ نظر آ جائے، انسان کو چپ لگ جائے، کوئی بھی افترا پردازی نہ کرے، تو دین کے معاملے میں اپنی رائے اور اپنی من گھڑت تعبیر اور اپنی خواہشات پر مبنی تفسیر، یہ سب سخت ہلاکت آمیز باتیں. دین کو ویسا ہی رہنے دینا چاہیے جیسا وہ ہے، اس پہ بہت زیادہ تاویلات کے انبار نہیں چڑھانے چاہیے. ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جتنے لوگوں نے وہ غلط تعبیر اختیار کر لی, وہ غلط تفسیر اختیار کر لی, ان سب کی ذمہ داری بھی ابتدا کرنے والے کے سر پہ آ جائے گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب پچھلی آیات میں ان کفار کا ذکر ہو رہا تھا جو دور نبوی میں آپ کے مخاطب اور مخالف تھے. اب آگے کچھ اور پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان کے وہ حالات بتائے جا رہے ہیں جن سے ان کو واسطہ پیش آیا تھا, یعنی جس قسم کی مخالفت انہوں نے دیکھی تھی. ایسے واقعات کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہو رہا ہے, کیونکہ بار بار یہ بات کی گئی نا پیچھے کہ دین کے رستے کی مخالفت تو سنت انبیاء ہے, دیوان سے ہوتی رہی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. تو وہ دیوان سے آپ دیکھو کہ دین کا نام لینے والوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. اور یہاں واحد مقام جان نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر ہے تاکہ اس لینتھ کو بھی دیکھو, لینتھ آف ٹائم کو بھی دیکھو, کتنا لمبا عرصہ انہوں نے آزمائش جھیلی. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی بھی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ, وہ ان کے بیچ میں 1000 سال رہے. إِلَّا 50 عاماً, مگر 50 سال کم, یعنی 950 سال. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاماً, نوح علیہ السلام کی یہ عمر جو قرآن پاک میں آتی ہے تورات میں بھی بالکل ایسا ہی بیان آتا ہے. تورات کے الفاظ ہیں, اور طوفان کے بعد نوح 3.5 برس اور جیتا رہا, اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی, تب اس نے وفات پائی. اچھا, تورات میں صرف نوح علیہ السلام کی اتنی عمر نہیں بتائی گئی بلکہ ان کے والد کی, دادا کی, اور کچھ اور لوگوں کی بھی پائی جاتی, جس سے تاریخ کا ایک اہم باب کھلتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کی عمریں کتنی تھیں. قد وغیرہ بھی, جسمانی قوت بھی زیادہ تھی, اور اسی طرح عمر بھی لمبی ہوتی تھی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے والد کی عمر 773 برس بتائی جاتی, دادا کی عمر 969 برس مذکور ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال مسلسل دعوت و تبلیغ میں گزارے, طرح طرح کی ایذائیں جھیلیں, لیکن ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. تو جو لوگ بھی حق کے راستے پہ چلیں, دین کے راستے پہ چلیں, انہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بس جلدی سے ہی بغیر کسی مشقت, بغیر کسی محنت کے وہ فوراً منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے, بلکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی آزمائشیں لمبی بھی ہو سکتی ہیں. اور دیکھو نوح علیہ السلام کو جن کی آزمائش اتنی طویل تھی, لیکن بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, پکڑ لیا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم لوگ تھے. یعنی ڈھیل کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا, اگر 950 سال بھی کسی کو ڈھیل ملی تو بالآخر تو پکڑے ہی گئے, اور ایک دن تو پکڑ ہوتی ہے. لیکن اہل ایمان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے, اور ظالم لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا, فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, طوفان نے انہیں پکڑا اور وہ خود ظالم تھے, اپنے لیے ظالم تھے. یعنی انہوں نے جو دوسروں پہ ظلم کیا اس کا اثر خود ان کی اپنی ذات پہ پڑا, انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا. اہل ایمان تو اب ہمیشہ کے لیے پار لگ گئے, ظلم اور مصیبت ان کی اپنی ذات پر تھی. فَأَنْجَيْنَاهُ, تو نجات دی ہم نے اس کو, کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وہ اصحاب السفینتی, اور کشتی والوں کو. کشتی والے کون؟ وہ اہل ایمان جو آپ پر ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو گئے تھے. یعنی اتنی طویل کشمکش اور آزمائش کے بعد وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ہا کی ضمیر یا تو کشتی کی طرف جاتی ہے اور یا اس واقعے کی طرف. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کشتی کی طرف جاتی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ وستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹک گئی، تو اس پہاڑ پر عرصہ دراز تک وہ رہی اور لوگوں نے اس کو دیکھا اور ان کے لیے وہ عبرت بنی. ترکی اور روس کی سرحد پر مشرقی اناطولیہ کے پہاڑی سلسلے میں ایک اونچی چوٹی ہے جسے کوہ ارارات کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 5000 میٹر ہے. اور اتنی اونچی چوٹی پر کیوں گئی؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ تو ڈوب گئے تھے نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایک پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ وہ بیچ میں ڈوب گیا. وائے؟ کیونکہ چھوٹا پہاڑ تھا. تو کشتی آبویسلی بہت اونچی جگہ جا کے ٹکی تھی. اور پھر موجودہ دور میں اس کا انکشاف بھی ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک جہاز سے گزرنے والے اس کشتی کو دیکھتے رہے اور اب اس کے اسکیچز بھی اویلیبل ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا تو معنی کیا ہوگا؟ جیسے سورۃ القمر کی آیت 15 میں آتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قوم کی سزا کو یا اس قوم کے واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ ہے کوئی جس کو بات سمجھ میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یشرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نوح علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بھی سارے جہان والوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ طوفان ساری زمین پر آیا تھا, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر علاقے میں اس طوفان کی کچھ نہ کچھ کہانیاں موجود ہیں. ہر ادب میں, ہر کلچر میں کسی نہ کسی طرح یہ واقعہ ضرور کوٹ کیا جاتا ہے, لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کو اصل رنگ میں دیکھیں. یہ جو لفظ آیا تھا نا کہ جو برے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے, تو میں اس کو امیجن کر رہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی شخص بھاگ رہا ہو نا, یعنی کسی کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہو. تو جب کوئی کسی کو چھیڑ کے یا لڑکے بھاگ رہا ہو تو بعض وقت بھاگ جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھاگ نکلیں گے. یہ بھاگ نہیں سکتے, ہم پیچھے سے پکڑ لیں گے ان کو. جانا کہاں ہے انہوں نے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.